bratia a sestry. Moje srdce je naplnené veľkou vďačnosťou a radosťou. Kochani bratia i siostry, srdce moje vypełnione jest wielką radością i wdzięcznością. Za to, že môžem byť spolu s vami na tomto zimovisku. Z tego powodu, že mogę być razem z vami na tym zimovisku. A tiež som veľmi vďačný pánu za to, že tak som sa mohol modliť za to, že akú tému mám hovoriť a on mi túto tému dal, predostrel. I również jestem wdzięczny Bogu za to, že kiedy modliłem się, co mám dzisiaj mówić, to też otrzymałem to od pána. A ak si niektorí pamätáte a spomínate, o čom bola reč na minulom zimovisku. Myślę, že niektórzy z vás pamätajú, o čem mówiliśmy na zeszłym zimowisku. Hovorili sme o rodine. Mówili sme o rodine. O rodine Jakubovej. O rodine Jakuba. O tých všelijakých problematikách rodiny. O všetkých zagadneniach dotyčúcich rodiny. A tak sme sa pozerali na tú postavu Jakubovu ako takú ústrednú postavu. I patrili sme sa na postavu Jakuba. Ako on zápasí svoj život. V jaký spôsob on valčil v svojom życiu. Ako hľadal pána v svojom živote. V jaký spôsob šukal Boga v svojom życiu. A tiež sme hovorili aj o tom, ako mnohé veci on nedosledoval vo svojej rodine. I rovnež mluvili sme o tým, jak viele rzeczy on jakby zabrakol tego v jeho rodine. A potom tie následky toho, čo on zameškal, ako s bolesťou musel znášať. I to potom konsekvencie tego, co zostało zaniedbane, musiał z bólem znosić. A potom zistil aj to, že vlastne už nie on je ten, ktorý, hoci je patriarchom, nie on je ten, ktorý je stredobodom diania v jeho rodine. I potom došiel do tego, že chociaż jest patriarchą, to nie jest tym kimś takim głównym w swojej rodzinie. Ale że właśnie już ty jeho synovia a ta nastupująca generacja prevzala właśnie taką linię tej jeho rodziny. I że zauważył to, że następna generacja, jego synowie po prostu zaczęli iść we własnym kierunku. A teraz cez toto zimowisko byśmy viac chceli sústrediť pozornosť práve na túto nastupujúcu generáciu. I v tým zimovisku, v tým okrese chceli by sme skúpiť svoju uvagu vlastne na tej następnej generácii. A chcel by som hovoriť o vývoji charakterov v tejto jeho nastupujúcej generácie. I chcel bym mluviť na témat veľu tých rúžnych tej charakteristice tej następnej generácii. O vývoji charakterov. O charakterach tej generácii. A tu sú dve línie, ktorými idú, sa vyvíjajú tieto charaktery. I sú také dva spôsoby, zgodne s ktorými te charaktery jakby podvojne vyglądajú. Tá jedna línia je línia, ktorá vychádza z ľudského ega a zo sebeckosti. Jedna linia to jest ta, ktorá vyvodí się z ľudského ego, z egoizmu. A druhá línia vývoja charakterov, ktorá sa formuje s hľadom na Božiu bázeň. A druga linia, czy drugi sposób, to jest formowanie charakteru tego, który skupiony jest na Bożych zasadach, Bożych prawach. A toto je veľmi dôležité, aby sme rozlíšili aj my v našom živote. I je to nezvykle vážne, aby sme to zrozumieli v našom życiu. Že čo je takým centrom v našom živote? Co je tým zasadničým centrum našeho życia? Podľa čoho sa vyvíja náš charakter? I zgodne s čím je zbudovaný, či povstaje náš charakter? Lebo čo by sme mali z toho, keby sme poznali Jakubovú rodinu? Ponieważ co by nám prišlo, jaký požitek mieli by sme z toho, kdyby sme znali, či poznavali rodinu Jakuba? Pochopili, vývoj charakterov jeho synov. I zobaczyli, czy zauważyli rozwój charakterów jego synów. A pri tom všetkom by sme nespoznali svoj vlastný charakter. A v tym wszystkim nie mielibyśmy rozeznania i nie wiedzielibyśmy, jaki jest nasz własny charakter. A preto veľmi pozorne sledujme. Więc proszę uważnie śledźmy to. A ja vás veľmi prosím, abyste sa tak pýtali pána, že pane, aký je ten môj charakter? I tak, chciałbym vás bardzo zachęcić do tego, abyście tak się modlili i prosili pana w ten sposób: Panie, pokaż mi, jaki jest mój charakter. Czy ten mój charakter sa odvíja z mojho własnego ega? Czy ten mój charakter wywodzi się z mojego ego, z mojego ja? Alebo czy ten mój charakter sa odvíja a rozvíja z hľadom na Božiu bázeň, z hľadom na pohľad na Pána Ježiša. Albo czy ten mój charakter rozvíja się i buduje się ze względu na kierunek zwrócenia się na Pana Jezusa, na Boże Słowo. A tak, jako som hovoril, že budeme sledovať túto nastupujúcu generáciu. Jak už mówiłem, będziemy przyglądać się tej następnej generacji, generacji Jakuba. Tak ja by som poprosil milého brata, aby prečítal z prvej knihy Mojžišovej, 37. kapitoly, rozdział 37, prvých 11 veršov. Pierwszych 11 wierszy. V mene pánovo. Czytamy w imieniu pańskim. A Jakub mieszkał w ziemi, gdzie ojciec jego był gościem, w ziemi kananejskiej. A oto dzieje rodu Jakuba. Gdy Józef miał 17 lat i był jeszcze chłopcem, pasał trzodę z braćmi swymi, z synami Bilhy i z synami Zylpy, żony ojca swego, i donosił Józef ojcu ich, co o nich mówiono złego. A Izrael kochał Józefa najbardziej ze wszystkich synów swoich, ponieważ urodził mu się na starość. Sprawił mu też długą szatę z rękawami. Bracia jego widzieli, że ojciec kochał go więcej niż wszystkich jego braci, nienawidzili go więc i nie umieli się zdobyć na dobre słowo dla niego. Pewnego razu miał Józef sen i opowiedział go braciom swoim. Oni zaś jeszcze bardziej go znienawidzili. Powiedział im bowiem: słuchajcie, proszę tego snu, który mi się śnił. Oto wiązaliśmy snopy na polu, wtem snop mój podniósł się i stanął, a wasze snopy otoczyły go i pokłoniły się mojemu snopowi. Rzekli do niego bracia: czy chciałbyś naprawdę królować nad nami? Czy chciałbyś naprawdę nami rządzić? I jeszcze bardziej znienawidzili go z powodu snów i słów jego. Potem miał jeszcze inny sen i opowiedział go braciom swoim. Powiedział: miałem znowu sen. Oto słońce, księżyc i 11 gwiazd kłaniało mi się. A gdy to opowiedział ojcu i braciom, zgromił go ojciec i rzekł do niego: cóż to za sen, który ci się śnił? Czyż więc ja, matka twoja i bracia twoi mielibyśmy przyjść i pokłonić ci się do ziemi? Wtedy zazdrościli mu bracia, lecz ojciec jego zachował to słowo pamięci. Veľmi zaujímavý oddiel Božieho slova. Jest to taki bardzo interesujący odcinek Bożego słowa, gdzie możemy widzieć, że Jakub, to przeżywanie Jakubowo, gdzie możemy zauważyć sposób, w jaki Jakub żył. Ako sa díval na tú svoju rodinu. Spôsob, v jaký patril sa na svoju rodinu. On mal bolesť z toho, čo sa dialo medzi jeho synmi. Bolal nad tým, co vydarzalo sa, či miało miejsce pomiędzy jeho synami. A hľadal také východisko, hľadal také oporné body. Chcel i šukal takého vyjścia z tego. Také potešenie. Jakiegoś pocieszenia? Určitú motiváciu. Czy umotywowania? Pre svoj ďalší život. Co do dalszego swojego życia. A ja to vidím mnohokrát v rodinách. I widzę to wiele razy w rodzinach. Kde sa vymknú predstavy rodičov. Gdzie jakby kontrola, czy wymknú sa spod kontroly rodičov veci. Dzieci rzeczy się wymykają spod kontroli rodziców. A rodičia sú nešťastní a smutní z toho, kam sa vyvíja ich rodzina. I rodzice z tego powodu są bardzo smutni i nieszczęśliwi, ponieważ widzą kierunek, w którym zdąża ich rodzina. Tak sa zaczynają trápiť z tym, że aký zmysel vôbec má to ich trápenie albo ta snaha to budowanie. I wtedy zaczynają się smucić i boli ich to i szukają odpowiedzi na pytanie, jaki jest cel tego wszystkiego, czy dokąd to wszystko idzie. Mnohokrát dzwonia u mnie telefon. Wiele razy otrzymuję telefon. A pytają się títo rodzice, bracianko, co mamy teraz robić? I rodzice pytają się, bracie Aleksandrze, co mamy robić w tym? Wodziliśmy dzieci do zgromadzenia. Braliśmy, czy przyprowadzaliśmy swoje dzieci do zboru, uczyliśmy do zgromadzenia. Uczyliśmy ich modlić. Uczyliśmy ich, aby się śpiewać, modliły, żeby śpiewały. Przejawować się w zborowym życiu. Żeby angażowały się w życiu zboru. A przyszedł jeden wiek, kiedy się dzieci rozhodli, że nie będą chodzić do zgromadzenia. Ale kiedy osiągnęły pewien wiek, to wtedy dzieci postanowiły, że nie będą chodzić na nabożeństwa. A mnohokrát poczułem płacz ojców a płacz matek. I niejednokrotnie słyszę, jak ojciec czy matka płacze z tego powodu. Wy, którzy tu siedzicie przede mną, jesteście większością młodzi ludzie. Wy, którzy siedzicie tutaj przede mną, jesteście młodymi ludźmi. Bardzo ciężko sobie wiecie przedstawić, co asi rodzice przeżywają. Pewnie ciężko wam będzie sobie wyobrazić, co przeżywają rodzice. A ja som ešte nie tak dávno bol takým mládežníkom. Jeszcze nie tak dávno byłem również młodzieńcem. A prešlo, veľmi rýchlo prešli tie roky. I niezwykle szybko te lata ubiegły. A stal som sa otcom. I zostałem ojcem. Otcom šiestich detí. Ojcem sześciorga dzieci. A cítim veľkú zodpovednosť. I odczuwam z tego powodu wielką odpowiedzialność. Dávam si vždycky otázku, že to, čo robím, aký má zmysel. I zawsze zadaję sobie pytanie, czy to, co robię, czego dokonuję, jaki to ma cel. A sú aj také chvíle v mojom živote, keď moje srdce je zovreté. I są takie momenty w moim życiu, kiedy serce moje jest zamknięte. Že či ten zápas mojho života, či má zmysel. Czy ten bój tego mojego życia, czy to ma sens? A wtedy sa dívam na svoju rodinu. I wtedy patrzę się na moją rodzinę. Dívam sa na svoju manželku. Patrzę się na moją żonę. Na moje dzieci. Na moje dzieci. Pozerám, ako sa vyvíjajú. Patrzę się, jak się rozwijają. Akým smerom sa uberá ich život. W jakim kierunku idzie ich życie. A keď vidím, že chcú nasledovať Pána Ježiša, a kiedy zauważam, że chcą naśladować Pana Jezusa, a że oni si wybrali Pana przede wszystkim, i że przede wszystkim decydują się, czy wybierają Pana, dawa mi to nową siłę, daje mi to jakby nową energię, nową siłę, dawa mi to nadziei, daje mi to nadzieję, że to, co robim, że to, czego dokonuję, co robię, ta moja praca, ta moja snaha, cała moja praca, mój trud, że to wszystko nie jest marne w Panu, że nie jest to daremne w Panu. Wy si to jeszcze ciężko wiecie teraz przedstawić. Myślę, że dla was będzie to trudną rzeczą wyobrazić sobie. Ale to. Wiem, że bardzo skoro przyjdzie ten czas, kiedy budete mať svoje rodiny. Ale wiem, że bardzo szybko nadejdzie ten czas, kiedy będziecie mieli swoje rodziny. Pan Bóg was obdarzy swoimi, obdarzy dziećmi. Bóg obdarzy was dziećmi. A potem budete veľmi pozornie śledować ich wývoj. I wtedy będziecie bardzo uważnie śledzić rozwój. Wiecie, że mamy małego wnuczka. Chyba wiecie, że mamy małego wnuczka. Volá sa Timotej. Nazywa się Tymoteusz. A vždy, keď už niečo tento Timotej niečo nové vedel prejaviť, tak už dcerka volala, už vie povedať, mama. I kiedy ten mały Tymoteuszek potrafi coś wypowiedzieć, to moja córka już dzwoni i mówi, no już potrafi powiedzieć mama. Inokedy zadzwoni, už robí prvé kroczki. A za jakiś moment dzwoni znowu i mówi, tak, już stawia pierwsze kroki. Alebo nejaké iné veci, ktoré už objaví, že už reaguje na hudbu, na rytmus. Albo ešte jakaś inna rzecz, ktorá świadczy o tym, že reaguje na muzykę, na rytm. Tak z toho majú rodičia veľkú radosť. Z tego rodzice mają wielką radość. Rodičia sledujú vývoj svojho dieťaťa. Rodzice śledzą rozvoj svojich dzieci. A pokiaľ to naplňa ich predstavy, to im dáva takú novú silu, novú energiu, preto aby investovali do toho dieťaťa. A dopóki to všetko je zgodné s ich očakývaniami, to daje im to nesamovitú zachętę i siłę, żeby iść dalej i investovať v te deti. Ale potom sa deti postavia na svoje vlastné nohy. Ale potom deti stavajú na vlastných nogách. A začínajú svojim vlastným rozumom rozmýšľať. I začínajú užívať svojho vlastného umyslu. A začínajú ísť vlastnou cestou. I vtedy nejednokrotne začínajú ísť vlastnou drogou. Začnú sa orientovať podľa vlastných predstav. I začínajú sa kierovať zgodne s vlastnými vyobraženiami. Ale nemyslíte si, že rodičia prestanú sledovať vývoj svojich detí. Ale nemyslíte sobie, že rodice prestali obserwować rozwój swoich dzieci. A tak widzimy aj toto Jakuba, ako sleduje vývoj svojich synov. I widzimy tutaj Jakuba, który kontroluje, czy oczekuje i sprawdza rozwój swoich dzieci. Wiecie, kiedy czytamy tento oddiel, ako Józef prinášal zlú správu o svojich bratoch. Wiecie, kiedy czytamy tutaj w tej historii, kiedy Józef przynosił złe wieści o swoich braciach, tak tento Jakub nie predoprijímal tieto zvesti, že no však ja im dám, však ja Więc Jakub nie przyjmował tego w taki sposób, kiedy te złe wieści do niego docierały. O, ja im zaraz pokażę. Ale Jakub sledoval vývoj svojich synov, kam sa vlastne uberá ich život. Ale on obserwował życie swoich synów, w jakim kierunku to życie zdąża. A keď tento Józef prinášal tieto správy, ako sa chovajú títo synovia? I kiedy Józef donosił, czy przynosił te wieści, w jaki sposób zachowują się jego synowie? Tak naplňané bolo jeho srdce zármutkou a bolestią. I to wtedy jego serce było wypełniane smutką i bólem. Ale jedną rzecz si przyjmował. Ale jedna rzecz, którą przyjmował. Że jeden z jego synów jest inny, ako ty ostatni. Że jeden z jego synów jest zupełnie inny niż cała reszta. Ma inną orientację. Ma inny kierunek, inny sposób myślenia. Widzi, że jego serce jest viac obrátené w oczy ojcowi a matce. Widzi, że jego serce tego syna jego jest bardziej nakierowane czy skierowane w kierunku jego ojca i matki. Jest pozorniejszy. Jest taki bardziej uważny. Jest taki milszy. Jest milszy, miły taki. A zależało Józefowi na tym, aby miał dobry związek ze swoimi rodzicami. I Józefowi zależało na tym, aby miał dobrą społeczność ze swoimi rodzicami. A tu bym się zastawił jako na pierwszej zastawce. I chciałbym się tutaj na chwilę zatrzymać na takim pierwszym jakby przystanku. Miła siostryczka, mili bracie. Miła siostryczko, miły braciszku. Zależy ci na tym, abyś miał dobry związek ze swoimi rodzicami? Czy zależy tobie na tym, abyś miał dobrą społeczność ze swoimi rodzicami? Wiesz, twoi rodzice pracują. Zápasia w życiu. Wiesz, twoi rodzice pracują i trudzą się w życiu. A oni walczą. Oni potrzebują powzbudzenia. I oni potrzebują takiej zachęty. Potrzebują widzieć, kiedy się pozrą na ciebie, potrzebują mieć nową motywację. Potrzebują takiej nowej motywacji, kiedy spoglądają na ciebie. Potrzebują być posilnieni w tym, że ano ma to zmysł inwestować do tego mojego dziecka. Potrzebują być umocnieni w tym, kiedy obserwują ciebie i żeby mogli powiedzieć tak, to ma sens, kiedy inwestuję w moją córkę czy syna. Lebo to moja córka, mój syn to si waży. Ponieważ moja córka czy mój syn docenia to. Ale wtedy, kiedy rodzice nie widzą tento zmysł swojej inwestycji. Natomiast wtedy, kiedy rodzice nie dostrzegają sensu tej swojej inwestycji. Wtedy napełni bolest ich serce. Wtedy ich serce wypełnia się smutkiem. Przy niektórych rodzicach nastanie zatwardnutie serca. Niektórzy rodzice nawet jakby ich serce zostanie zatwardzone. A zaczynają unikać z toho społeczeństwa ze swoim dzieciaciem. I wtedy nawet rodzice zaczynają unikać społeczności czy kontaktu ze swoim dzieckiem. A powiedzia, niech si idzie swoją cestą. I wtedy mówią tak, niech sobie już idzie swoją drogą. Ma swoje roki. Ma swoje lata. Zodpowiada przed Bogiem i przed sztatom. Odpowiada przed Bogiem i przed państwem, przed prawem. A niech si idzie swoją cestą. Niech sobie idzie swoją Wiecie, drogą. Wiecie, dlaczego tak to mówią? Wiecie, dlaczego tak mówią? Lebo napełnione jest ich serce bolestią. Ponieważ serce ich zostało wypełnione bólem. A ta to bolest właśnie ich żenie do takiej beznadziejności. I ta boleść jakby pędzi ich do takiego stanu beznadziei. Ale my mamy nadzieję w Panu Jezusie. Lecz my mamy nadzieję w Panu Jezusie Chrystusie. Pan Jezus Chrystus zomrel na krzyżu. Pan Jezus umarł na krzyżu, aby to, co my stracili. Aby to, co zostało utracone, cośmy stracili. Niekto stracił swoje młode dni. Ktoś utracił swoje młode lata, młode dni. A Pan Jezus Chrystus zomrel za to, abyśmy zyskali wieczny żywot. A Pan Jezus umarł w tym celu, abyśmy otrzymali żywot wieczny. Niekto przeżył swój żywot w grzechu, w nieczystocie. Ktoś przeżył swoje życie w grzechu, w nieczystości. Ale Pan Jezus Chrystus nam wydobył odpustenie naszych win. Ale Pan Jezus, a nową nadzieję. Pan Jezus Chrystus dla nas zdobył odpuszczenie naszych grzechów i dał nam nową nadzieję. To znamy na A kiedybyśmy poznali, że niecośmy niedobre robili. Oznacza to, że kiedybyśmy zauważyli, czy mieli tą świadomość, że było wiele złego w naszym życiu. My mamy możliwość naprawić. Mamy możliwość to uregulować, przyjdź naprawić. Przyjdź Panu Jezusowi. Przyjdź do Panu Pana Jezusa, wyznać mu to. Ten swój zdor. Wyznać ten swój stan, ciężar. To protivenstwo. To ten bunt, sprzeciwianie się. Gdzieśmy zaprotivili swoim rodzicom. Kiedy sprzeciwialiśmy czy buntowaliśmy się przeciwko rodzicom. Gdzieśmy zaprotivili Bożej woli. Kiedy sprzeciwialiśmy się woli Bożej. A kiedy to możemy wyznać. Kiedy możemy taką rzecz wyznać. Pan Jezus Chrystus nam otwiera nowy żywot. Pan Jezus Chrystus otwiera nam nowe życie, nowe miejsce. Wiecie, mamy 6 dzieci. Wiecie, mamy 6 dzieci. Ale muszę wam powiedzieć, że każde dziecko jest inne. Muszę wam powiedzieć, że każde z tych dzieci jest inne. Nie wiem, kolki jesteście wy, surodzieńcy, każdy si pomyślicie. Nie wiem, ilu wy macie rodzeństwa, pomyślcie sobie o tym. A určite każdy jeden z was jest inny. Ale zauważycie, że każdy jeden z was jest inny. A tak velmi zvláštny a inny bol aj Józef w rodzinie Jakuba. I tak bardzo różnił się i był inny właśnie Józef w rodzinie Jakuba. On ponieważ był najmłodszy, skusił porozumieć swojemu ojcowi. Dlatego, że był najmłodszy, to jakby był zdolny do tego, aby rozumieć swojego ojca. Wiecie, obyczajnie ty najmłodszy w rodzinie tym za dostanie najwięcej pozorności, a najwięcej łaski od rodziców. Wiecie, ci najmłodsi mają najwięcej szans na to, żeby otrzymać miłości i uwagi, najwięcej miłości i uwagi od rodziców. A ja wam to tak muszę wyznać, że przy tych 6 dzieciach najwięcej pozorności dostało to najmniejsze dziecko. Muszę wam powiedzieć, że pomiędzy tymi 6 dziećmi, które posiadamy, najwięcej uwagi poświęciliśmy, czy poświęcam właśnie temu najmłodszemu. Ale nie preto, żebyśmy chcieli być niesprawiedliwi. Nie z tego względu, że chcielibyśmy być jacyś niesprawiedliwi w tym Ale kiedy narodzili te pierwsze dzieci. Ale kiedy urodziły się te pierwsze dzieci. Myśmy potrzebowali zariadować swoje bywanie. Myśmy potrzebowali dbać o swoje przeżycie. Stawaliśmy dom. Budowaliśmy dom. A to dziecko dostało velmi mało pozorności. I to dziecko otrzymało mało tej uwagi. I kiedyśmy sa snažili to maksimum pre ňu urobiť. I kiedy próbowaliśmy, żeby to maksimum, które byliśmy w stanie jemu dać. Dnes, keď hodnotím, že koľko pozornosti, koľko lásky sme dokázali investovať týmto deťom. I teraz, kiedy możemy to zauważyć, że trochę tej miłości i tej uwagi poświęcaliśmy swoim dzieciom. Tak najwięcej to tej pozorności sa dostalo już tym dzieciom, które sa naposledy rodili. To zauważamy, że najwięcej tej uwagi otrzymały te dzieci, które były ostatnie właśnie się urodziły. A są niektórzy starczekowie, dziecko, babka, którzy powiedzą, ja więcej miluję swoje wnucze, jako swoje własne dzieci. Są niektórzy dziadkowie czy babcie, którzy czasami mówią tak, że bardziej kocham swoje wnuczki niż swoje własne dzieci. A wiecie, dlaczego jest to? A wiecie dlaczego? Lebo vtedy, keď vyrastali ich vlastné deti, nemali na ne čas. Ponieważ vtedy, kiedy vyrastały ich własne dzieci, nie mieli zbyt wiele czasu dla nich. Nie wiedzieli sa s nimi porozprávať, lebo bolo robiť to, bolo nie, treba utekať tamto. Nie mogli z nimi zbyt wiele rozmawiać, bo trzeba było zrobić to, a trzeba było biec w tamtym kierunku. Jednoducho nie mali czas na swoje dzieci. Po prostu jakby nie mieli czasu dla swoich dzieci. A dzieci wyrastły. A dzieci rosły. A naraz títo babka i dziadko prišli na to, že nie je všetko len naháňať materiálne veci. A teraz tá babka i dziadek zrozumieli to, že to nie jest wszystko biegać ciągle okolo tych materiálnych rzeczy. Že sú tu aj väčšie hodnoty, budovať si vzťahy. Ale že są dużo większe wartości, żeby budować społeczność. Ale už aj syn beží, aj dcera beží za materiálnymi vecami. Ale v tej chvíli už jeho syn či córka biegne za tými materiálnymi rzeczami. A dajú vnúčku, tu máš babka, strážni ju. I dávajú, oddávajú vnúčka babči i mówią, babciu, máš tutaj vnúčka i pilnuj mi go. A teraz babka má čas. A babka ma, czy babcia ma teraz czas? Lebo nie musi naháňať peniaze. Ponieważ nie musi biegać za pieniędzmi. Nie musi naháňať materiálne veci. Nie musi biegać za rzeczami materialnymi. Venuje sa vnúčke. Venuje sa, má czas pre ňu. Ma czas stará dla vnúčky, troszczy się o ňu. A táto vnúčka vybuduje sa medzi nimi vzťah. I ten vnúček i ta babcia między nimi zaczyna się budować relacja. Viete, prečo mal dobrý vzťah Jakub s Jozefom? Viete, dlaczego Jakub s Józefem miał taką dobrą społeczność? Viete, lebo už vtedy, keď sa Jozef narodil, ponieważ vtedy, kiedy Józef się urodził, už Jakub bol tak bohatý a mal taký veľký majątek. Jakub był wtedy już tak bogaty, miał tak wielki majątek. A viete, už mal aj zdrowie podlomené. I jeszcze już miał troszeczkę zdrowie podupadłe. A naraz zistil, že sú aj iné hodnoty ako kravy, hoveda, voli, somári. Že vtedy zrozumiał, že sú inné rzeczy, inné wartości, jak krowy, wielbłądy czy jeszcze inne rzeczy. Lebo čítame o tom, ako s veľkým majetkom a veľké rodiny. Ponieważ čítame, s jakým wielkim majątkiem i rodziną idzie na spotkanie Ezawa. A viete, to obyčajne, keď človek prežije také zlomenie. Szczególnie wtedy, kiedy człowiek przeżywa takie złamanie czy załamanie. Można, że zlomenie zdrowi. Można powiedzieć czasami załamanie zdrowia. Albo niekto jest zlomeny z toho, że dzieci sa nie tak wywijają, ako si predstavuje. Albo ktoś może być załamany tym, że dzieci nie idą w kierunku takim, jakim by oczekiwał. Zacznie prewodnocować hierarchię swoich hodnot. Zaczyna przewartościowywać hierarchię swojej wartości. A widzi, że te wzťahy są dôleżite, też jako majetok. Że i wtedy zaczyna zauważać, że społeczność czy relacje są o wiele bardziej ważne i cenne niż majątek. Wiecie, Jakub urobił nieco pre swojego syna, co nie urobił ani pre jedno swoje dziecię predtým. Jakub zrobił coś dla swojego syna, czego nie zrobił dla żadnego z tych pierwszych synów. Urobił mu krásne szaty. Po prostu sprawił mu piękną szatę. A w moim przekładzie jest to, że takie farebne, taką sukniu, właśnie takie obleczenie z pestrych farieb. Że sprawił mu takie piękną suknię, taką bardzo ładnie pokolorowaną, wymalowaną. Co si myslíte, prečo to nespravil ostatným svojim synom? Jak myślicie, dlaczego nie zrobił tego dla swoich ostatnich synów? Pretože nie mal na nich czas. Dlatego, że nie miał dla nich czasu. Ale teraz, keď je zlomený, ale teraz, kiedy został załamany, teraz, keď krýva na svoje bedro, teraz, kiedy kuleje z powodu swojego biodra, a musí si viacejkrát sadnúť ako przed tym, co biegał, i musi o wiele częściej siadać niż przedtem, kiedy biegał i uciekał. Teraz wie znaleźć więcej czasu na swoje dziecię. I teraz ma więcej czasu dla swojego dziecka. A urobi mu pestrą suknię. I dał, zrobił, dał zrobić, czy kupił mu tą pstrą szatę, tą piękną szatę. Keď čítam príbeh Jakobov, vidím aj svoj vlastný život, aj život svojej vlastnej rodiny. Kiedy czytam tą historię Jakuba, to widzę też historię mojej własnej rodziny. A w skutoczności widzę to, że nie mal som czas pre swoje starsze dzieci. I rzeczywiście dostrzegam to, że nie miałem zbyt wiele czasu dla tych moich dzieci, które najwcześniej się urodziły. Pretože bolo treba beżać sem, tam. Ponieważ sam trzeba było biegać tu i tam, stawiać, budować. A teraz prišiel čas. Teraz nadszedł czas, keď som si uvedomil, že to všetko je pominutelné. Kiedy uświadomiłem sobie, že to všetko je przemijające. A vidím, že potrebujem budovať vzťah so svojimi. I dostrzegam to, že powinienem budować społeczność, relacje z moimi dziećmi. A v niektorých prípadoch vidím, že je už neskoro. A w niektórych przypadkach widzę, że już jest za późno. Moje córki już mają swoich mężów. Moje córki mają swoich mężów. Wiecie, kiedy były małe, tak mało czasu som mal, aby som ich objął. Kiedy były małe, tak mało czasu miałem, żeby ich objąć, pogłaskać. Teraz jest już nie ten czas, aby som ich objął. I teraz już nie jest ten czas, żeby ich obimać i głaskać, obejmować i głaskać. Już oni z tego wyrastali. One już z tego wyrosły. Już ma ich kto obimać, a ma już ich, kto obejmować i głaskać. Zmeszkał som. Spóźniłem się. Tento vlak som zmeszkal. Ten pociąg, na ten pociąg się spóźniłem. Wiecie, prečo vám, mladí ľudia, o tomto hovorím? Wiecie, dlaczego wam to mówię? Vy ste pred štartovacou čiarou. Wy jesteście przed startem tego wszystkiego. A prosím vás, nerobte tie chyby, ktoré som robil ja. Proszę, nie róbcie tych błędów, które ja robiłem. Nie róbcie tie chyby, ktoré robil Jakub. Nie róbcie tego błędu, który wykonał Jakub. Ktorý získal veľký majetok. Który otrzymał, czy posiadł wielki majątek. Ale si nie wybudował dobre vzťahy vo svojej rodine. Ale nie wybudował dobrych relacji w rodzinie. A ty jego synowie mu spowodowali bolest. A jego synowie przynosili mu ból. A to było wyskutkiem toho, że większą koncentrację dawał na materialne rzeczy w swoim życiu. A było to konsekwencją czy następstwem na tego, rodzinę. Że bardziej koncentrował się na materialnej stronie i pogonią za materialną stroną niż na tym, aby budować. Ale teraz jest Jakub zlomeny. Ale w tej momencie Jakub już jest załamany. Dotknął jego biodra. Ponieważ anioł uderzył go w biodro. Ale widzę, że jest złamany aj w swoim sercu. Ale widzę też, że również jest złamany w swoim wnętrzu, w swoim sercu. A wiecie, prawie w tomto stawie. I wiecie, dokładnie w tym stawie człowiek jest najwięc schopny poczuwać na Boży głos. W takim stanie człowiek jest najbardziej zdatny, aby słyszeć Boży głos. Aby začal zvažovať, zhodnocovať svoju minulosť. Aby začal myslieť, rozmýšľať nad svojou prešlosťou. Aby začal naprávať to, čo je ešte možné napraviť. Žeby začal napraviať to, co ešte je do napravenia. Aby mohol ešte budovať si tam vzťah, kde sa dá ešte budovať. Aby mohol ešte budovať spoločnosť, relácie tam, kde to ešte je možlivé. A vidí, že ešte pri tomto 17-ročnom chlapcovi. I tutaj ešte to je možné. I vidíš, že tutaj pri tým 17-letným chlapaku ešte to je možné. Koľký z vás tu máte do 17 rokov? Ilu z vás tutaj máte do 17 let? Nebojte sa, zobrejte. Nebojte sa, prosím. Ďaká pánu. Ďakujeme pánu. Viete, ja tak vidím, že toto je ešte vek, kde rodičia, pokiaľ zabudli na to budovať svoje vzťahy, ešte môžu si vybudovať ten vzťah. Vidíte, že to je ešte taký okres či čas, kedy rodice, ešte nawet zaniedbali tego budovania relácií, ešte mogą to robiť, dokonať tego. Ale keď už deti majú svoje rodiny, ale kiedy dzieci założą własne rodziny, majú svoje vlastné ženy, mužov, kiedy mają swoje własne dzieci, żony, mężów, dzieci. Powiedział, o co mama, ja mam swoją rodzinę, ty mi już do tego nie rozprawaj. I wtedy mówią, no tato, mamo, ja mam już swoją rodzinę, ty mi tutaj już nie pokręcaj. Ale był czas, kiedy mogli si sadnúť oco aj mama a mohli sa porozprávať. Ale byl čas, kedy mohli sobie usiąść razem i jako ojciec czy mama i porozmawiać. Ja som tak vďačný, keď môžem so svojím synom jedným či druhým ísť v aute v samote, môžeme sa rozprávať. Jestem taký vďačný za to, že za taką możliwość, kiedy mogę z moim synem jednym czy drugim napríklad v samochodzie jadąc rozmawiać. A keď môžeme hovoriť o tých najdôležitejších veciach života. I kiedy możemy mówić o tych najważniejszych rzeczach życia. Žiaľ, nie je toho tak veľa. Že nie ma tego zbyt wiele. Že žiaľ, že toho nie je viacej. Tak, škoda, že tego nie ma więcej. Ale vidím, že sú to veľmi dôležité veci. Ale widzę, že są to niezwykle istotne rzeczy, sprawy. A ešte je to ten čas. I jeszcze jest właśnie ten czas. Jozef, on vnímal bolesť svojho otca. Jozef jakby rozumiał, czy widział bolesť swojego ojca, ból swojego ojca. On skúmal, v čo opiera otec svoje srdce. I akú nádej má. On rozumiał i widział, v čem jest oparta nádeja jego ojca. A on videl, že jeho otec sa nadeje v živého Boha. I on widział, że jego ojciec ma nadzieję w żywym Bogu. Że ten to Bóg jest Bóg a jego ojca, a jego praojca. I że ten Bóg jest Bogiem i jego ojca, ale również jego dziadka. Jest to Bóg Abrahama, Izaka a Jakuba, jego ojca. I on wiedział, że to jest Bóg Abrahama, Izaka i Jakuba, jego ojca. Nie wiedział wiele o nim. Zbyt wiele nie wiedział o nim. Ale pohľadne na svojho otca, ale spoglądając na swojego ojca a na svedectvá, ktoré mu povedal otec o tomto Bohu, i na świadectwa, ktoré słyšal od ojca o Bohu, on hľadal tohoto Boha. On šukal tego Boga właśnie. On uvažoval o tomto Bohu. On zwraca uwagę na to, na Boga właśnie. A hľadal ho celým srdcom. I šukal go całym sercem. On nemal Bibliu, ako máme my dnes. Nie miał Biblii, tak jak dzisiaj mamy. Viete si predstaviť, že on nemohol si prečítať. Či môžete sobie wyobrazić, že nemohol prečítať? On nepoznal ani 10 Božích prikázaní. On nawet nie znal 10 Božích prikázaní. On ešte nepoznal žiadne Božie slovo. On ešte žiadneho Božého slova nie znal. Jednoducho nemal slovo, ktoré by, o ktoré by sa on mohol chytiť, tento Jozef. I w ogóle w zasadzie nie miał słowa, na którym mógłby się oprzeć. Ale jedno wiedział, że jego serce może hľadať tohto Boha. Jedno tylko wiedział, że jego serce może poszukiwać Boga. A tak, ako keď kompas máte w ruke, ta strelka na kompase tam vždy bude ukazovať na smer. I tak jak na kompas, który możecie mieć w ręce, to strzałka zawsze pokazuje nam na północ. Ta strzelka nie wie, co jest wszystko na tym severe. Ona, ta strzałka nie ma świadomości, co tam jest na tej północy. Ale zawsze się orientuje. Ale zawsze się ukierunkowuje. Niech akokolwiek otoczycie ten kompas. W jakikolwiek sposób przekręcicie kompasem. Ta strzelka zawsze ukazuje na sebe. Ta strzałka zawsze pokazuje w kierunku północy. A wiecie, Józef miał taką to duchowną strzelkę w swoim sercu. I wiecie, Józef miał właśnie taką duchową strzałkę w swoim sercu. On jeszcze nie wiedział, co wszystko może od Boga oczekiwać. On nie wiedział, czego tak naprawdę może oczekiwać od Boga. Ale hľadal vo svojom srdci toho Boha, ktorého veril jeho otec, starý otec, aj praotec. I šukal vlastne svojim srdcem tego Boga, v ktorého vieril jeho ojciec, jeho ďadek i praďadek. Tak málo o ňom vedel. Tak málo vedel o ním. Ale videl to požehnanie, ktorým Boh požehnal jeho predkov. Ale videl to bogosławieństwo, ktorým Bóg błogosławił jeho przodkom. A videl, ako Božou bázňou žili títo mužovia. I videl bojažň Božom, v jakej žili ti mężowie. Ako videl tú Božiu bázeň v živote svojho otca. I videl bojažň Božom v życiu svojego ojca. Aj svojho starého otca Izáka. Tego starého ojca, również tego dziadka Izáka. A vedel o tom, že oni v tejto Božej bázni. I wiedział o tym, że oni w tej Bożej bojaźni zotrwávali pred Bohom. Trwali przed Bogiem. A strzelka jego serca stále bola obrátená. I ta strzałka jego serca Bohu Otcovi była właśnie zwrócona ku temu Bogu Ojca. Aj dziadka, aj pradziadka. Dziadka i pradziadka. Je to veľmi zvláštne. Je to nezvykle interesujúce. Viete, vtedy, keď tvoje srdce začne hľadať Boha, viete, keď tvoje srdce začne šukať Boha, ak strelka tvojho srdca začína hľadať ten duchovný sever, i keď tá strelka tvojho srdca začína pošukývať tej duchovej púnoci, vieš, to nielen v tebe sa deje niečo, to nie tylko v tobie się coś dzieje, ale aj Pán Boh o tom vie. Ale również Pán Boh wie o tym. Wiesz o tom, że Pán Boh widzi do twojego serca teraz? Czy jesteś tego świadomy, że Pán Boh widzi i zna twoje serce teraz właśnie? Wiesz li o tom, że prvne si prešiel dverami tejto modlitevni prvýkrát? Že za ním prišedlaš tutaj pierwszy raz do tej sali modlitwy? On videl tvoje myšlienky. On videl tvoje myšlenie. On videl pohnutky tvojho srdca. On znal motivy tvojho srdca. On videl to, keď si pochyboval, alebo pochybovala o tom, že kto tam všetko bude, či budem mať tam kamarátku, či budem mať tam priateľa, s kým sa môžem porozprávať. Či on videl rovnež to, či tie myšli, či bude tam jakýž koležanka, či priateľ, či priateľka, s ktorým možná bude porozmaviať? On videl tú tvoju myšlienku, že či bude to mať zmysel, že ty vôbec prídeš sem. On videl tie myšli, či to má sens, že v ogóle tutaj prijedeš. On sa díval do tvojho srdca. On videl tvoje srdce. On všetky tvoje myšlienky už mal spočítané a vedel, čo je tvojom srdci, keď si prešiel prach. On už znal všetky tvoje myšli, zanim ty tutaj przekroczyłeś próg tego domu modlitwy. Wiesz, jak to twoje serce hľada żywego Boga. Wiesz, kiedy twoje serce szuka, czy poszukuje Boga żywego. A nie chcesz iść cestą ludzi, którzy się nie zaujmują o Pana. A nie chcesz iść drogą, czy naśladować ludzi, którzy nie zwracają uwagi na Pana. Tak, On o tym to wie. To On, Bóg, o tym wie. A to je dobrá správa. Pre teba. I to je dobrá řeč, dobrá vědomost. Pre teba. Dla tebe. Že Pán Boh o tebe vie. Že Pán Boh zná tebe. A preto si ty tu. I dlatego vlastne jesteš tutaj. A pretože aj Pán Boh vedel, že Jozef hľadá tohoto Boha. I za względu na to, že Pán Boh znal, že Jozef pošukuje go. Tak Pán Boh dával, začínal sa dotýkať jeho. Wtedy właśnie Pan Bóg zaczynał dotykać się Józefa. Zwłaszczny sposób. W taki ciekawy, dziwny sposób. Szczególny Wiecie, sposób. Mówił som wam, że jeszcze nie było zjawione Boże Słowo pre Józefa. Powiedziałem wam, że jeszcze Słowo Boże nie zostało objawione Józefowi. Wiecie, dlaczego Pan Bóg zaczynał przez sny dotykać Józefa? Wiecie, dlaczego właśnie przez sny Pan Bóg zaczął dotykać się Józefa? Lebo Józef jeszcze nie miał jego słowa. Ponieważ Józef nie miał jeszcze jego słowa. Jest to zaujímavé, że keby było Bożego słowa, tak by Pan Bóg bol prehovoril k niemu. Jest to bardzo interesujące, że kiedy byłoby Boże słowo, to wyhlásenego, to zjaveného, by było głoszone, to wtedy Pan Bóg by przemówił do niego. Ale nie było takiego to słowa. Ale tego słowa nie było. My mamy zjawione Boże słowo. My mamy właśnie tutaj słowo Boże. My kiedy czytamy Biblię, kiedy czytamy Biblię, my wiemy, że tuto Biblię pisali święci Boży ludzie. Wiemy, że tą Biblię, tą księgę pisali Boży święci Boży ludzie. A ty to byli wedeni Świętym Duchem. I oni byli prowadzeni Duchem Świętym. A jedynie Biblia, Boże słowo, i tylko Biblia, Boże słowo ma prawo osobnie k nam przemówić. Ma prawo w sposób taki szczególny do nas mówić. Inne książki my czytamy. Czytamy inne książki. A z tych knih si zoberemy konsekwencję, zoberemy si przykład. I bierzemy przykłady czy pouczenia właśnie z tych książek. Ale Biblia nam nie dawa len pouczenie. Ale Biblia nie daje nam tylko pouczeń. Ale nam mówi osobnie. Ale mówi nam w sposób szczególny. A tak jest w Żydom pisanym liście napisane, że mnohokrát za dawna mówił różnym sposobem Gospodin. W liście do Hebrajczyków jest napisane, że dawnymi czasy wielokroć i różnymi sposobami Bóg przemawiał do do ľudí, do ojca. Ale teraz naposledy k nám prehovoril vo svojom synovi. Ale teraz v ostatním čase Bůh přemluvil do nás poprzez svojego syna. Teda to slovo, ktorým hovorí ku nám, to je oživené slovo. Ten spôsob, ktorým on mluví do nás, to je to oživené slovo. A tak hovorí v Jánovom evanjeliu, na počiatku bolo slovo. I tak je napísané v Evangelii Jana. Na počiatku kapitule. Bylo slovo, vlastne v prvom rozdiale. To slovo bolo u Boha. To slovo bylo u Boga. A to slovo bol Boh. A Bogiem bylo to slovo. A to slovo prebývalo medzi nami. I to slovo prebývalo pomiędzy nami. Do svojho vlastného prišiel. Do svojej vlastnosti prišiel. Jeho vlastní ho neprijali. Ale jeho vlastnosť, jeho vlastní ho neprijali. Ale tí, ktorí ho prijali, dal im právo a moc. Ale tým, ktorí kokoľvek prijali, dal právo i moc. Aby sa stali deťmi Božími. Aby sa stali deťmi Božími. Vidíte, tu vidíme to, že to slovo sa stalo živým slovom. I v ten spôsob vidíme, že to vlastne slovo stalo sa slovom živým. A v tomto slove prebýval Pán Ježiš Kristus. A v tým slove prebýva, čím je zavartý, mieška Pán Ježiš Kristus. A Pán Ježiš Kristus je vlastne to slovo. I Kristus vlastne je s tým slovom. A keď my čítame to slovo, i keď čítame to slovo, tak On k nám hovorí. To vtedy On mluví do nás. To je Duchom Svätým oživené slovo. Poprzez Ducha Świętego to slovo býva oživiané. Jozef nemal takéhoto slova. Jozef nemal tego slova. Tak Pán Boh chcel k nemu nejak prehovoriť. Więc Pán Boh musiał v jakýś sposób do niego przemówić. A prehováral k nemu vo svojich snoch. I przemawiał do niego poprzez sny. A týchto snoch boli to zvláštne sny. Były to ciekawe, dziwne sny. Jozef nevedel, čo s tým má robiť. On nawet nie rozumiał tego, co to właściwie jest, co z tym robić. On nie preto hovoril svojim bratom, aby sa o tom chválil pred nimi. Myślę, że nie mówił to braciom swoim dlatego, że chciał się przed nimi pochwalić, ale hľadal tu Božiu reč. Ale poszukiwał tej Bożej sprawy. Hľadal, čo s tým Pán Boh mu chce opowiadać. Chciał zrozumieć, co Bóg przez to mówi do niego. Ja wierzę, że Józef był dosť mądry człowiek. Wierzę, że Józef był na tyle mądry, aby nie pobudzował swoich bratów. Żeby nie pobudzał do gniewu czy do zazdrości swoich braci. Ale on nie miał odpowiedzi. Ale nie znajdował odpowiedzi. On hľadal tu Božiu odpoveď pre svoje život. Šukal Božej odpovedi dla svojho života. A preto im hovorí svoje sny. I vtedy opovíada im svoje sny. A oni tušia, že čo tieto sny hovoria. I oni tak odčúvali, co mluvia te sny, jaké je přeslanie tých snov. Viete, je jedno veľké nebezpečie. Viete, je veľké nebezpečenstvo. Že človek odloží bokom Božie slovo. Že človek odloží na bok Božie slovo. A začne počúvať na sny. I začne líčiť, či očekývať na sny. Slúchať snov. A to je veľké nebezpečenstvo. Je to veľké nebezpečenstvo. Sú dokonca niektorí, ktorí ponúkajú takéto snáre. Sú niektorí, ktorí jakby ponúkajú snáre, výklad snov. Pošukujú výkladov snov. A sú celé knihy, ktoré ponúkajú a robia z toho obchod. I sú celé książki, ktoré vyjašňajú vlastne i majú celú jakby výklad či naukę na ten temat. Ja vás varujem pred tým, aby ste si chceli vykladať svoje sny. I ja vás ostrzegam pred tým, aby ste próbovali vykladať svoje sny. Ale sú niektoré situácie, kde aj vo sne prehovorí Boh. Čo... Ale sú niektoré situácie, kde přes sen Pán Boh mluví do človeka. Ja každú noc snívam niečo. Pravie každú noc což mi sem sní. A podľa toho, čo som zjedol. A je to związane s tým, ile zjadłem. Ak mám dobrú, masnú, ťažkú večeru. Jeżeli mám ciężkie i tłuste jedzenie na wieczerze, na kolację. Tak ma celu noc naháňajú. Tak mnie wtedy całą noc mnie gonią. A jeszcze mam aj nohy nejak związane. I mam wtedy jakby nogi związane. A ráno sa zobudím. I budzę się rano. A powiem, och, to bol sen. I wtedy mówię, to był sen. A potom možno si ešte jednu grgnem. Że potem mówię, a może sobie jeszcze poleżę. No. Ale tieto sny pochádzajú z nášho žalúdka. Ale te sny pochádzajú z našeho žalúdka. Pochádzajú z toho, v akej pohode, s akými myšlienkami líhame alebo stávame. One postajú z toho, s jakými myšlami kladieme sa či stajeme. Ale sú niektoré sny, ktoré skutočne sú od Boha. Ale sú niektoré sny, ktoré rzeczywiście sú od Boha. A ten človek, ktorý dostane takýto sen, a človek, ktorý taký sen otrzyma, tak skutočne prežije, že ku mne hovoril teraz Boh. To naprawdę przeżyje to, czy zrozumie, że tak naprawdę Bóg do mnie przemówił. Nie mal są wiele sny, takie to sny w życiu. Nie miałem zbyt wielu tego rodzaju snów w życiu. Ale niekolko takich to są zażył. Ale kilka takich otrzymałem, doświadczyłem. Kiedy som rano wstał, kiedy wstałem rano, padol som na swoje kolena. Upadałem na swoje kolana. Volal som k pánovi. I wołałem do pana. A pýtal som sa, Pane, čo mi chceš povedať? I prosiłem, Pane, co ty mi chceš povedať? Poviem vám taký jeden sen. Opoviem vám taký jeden sen. V tom sne som videl, bol som niekde na návšteve. V tým sne videlem, že kdeš byłem na návšteve. Návšteve. Invitation. Na zaproszeniu kdeš. A keď som sa díval na jeden maľovaný obraz, i kiedy oglądałem jeden obraz, który był namalowany obraz, tak veľmi ma zaujal. Bardzo mnie zajął, zająłem się tym. Lebo bola to taka loď sprzed dwóch storočí, która pływała na morzu. Była tam jakaś łódź sprzed 200 lat, która właśnie pływała po morzu. A mala trzy takie stiażnie. Miała trzy maszty. A te to trzy stiażnie, na nich boli tie plachty. I na tych trzech masztach były żagle. A veľmi pekný obraz to bol. I taký bardzo piękny obraz. A jak som obdivoval tento obraz. I kiedy tak oglądałem ten obraz. Naraz tento obraz ožil. Nagle ten obraz ožil. Naraz som videl, ako tie vlny sa začínajú pohybovať. Widziałem, jak te fale zaczynają się poruszać. Vidím, ako tá loďka pláva. I widzę, jak ta łódź zaczyna tak bardzo majestatycznie płynąć po tych wodach. A tak ma zaujal celý ten obraz. I tak mnie zajął właśnie, przykuł moją uwagę ten obraz. A naraz widím, ako tie vlny sa hrajú s touto loďkou. I nagle widzę, że te fale zaczynają grać z tą łódką. Až som to tak obdivoval, že aké sú zaujímavé tie vlny, ako sa hrajú s tou loďkou, ako sa s ňou zabávajú. Byłem nawet taki zdumiony tym, na tym sposobem, w jaki te fale jakby bawiły się, czy grały z tą łódką, z tą łodzią. Ale widział som, że te wolny stale viac a viac narastają. Ale potem obserwowałem, że te fale coraz bardziej się powiększały. A taka obawa stupala do mojego serca, co będzie z tą łodzią? I wtedy taki lęk wszedł do mojego serca i pytanie, co się stanie z tą łódką? A sledował som tu łódź. I obserwowałem tą łódź. Ale pre veľkosť tých vln už sa strácala z mojho dohľadu. Ale ze względu na wielkość tych fal traciła się z moich oczu. A videl som už len tie tri koli, tie tri stiažne. I widziałem tylko te trzy maszty. A tie som sledoval. I właśnie te obserwowałem. A v jednej chvíli som uvidel, ako tie dva krajne sa priblížili k tej strednej. I potem zobaczyłem, jak te dwa skrajne maszty przybliżyły się do tej środkowej. A wtedy som pochopil, že loď sa prelomila. I wtedy zrozumiałem, že łódź się przełamała. A pocítil som vo svojom srdci, že treba ich zachraňovať. I tak odczułem w swoim sercu, že trzeba ich ratować. Že trzeba ich ratować. Že tam sú ľudia. Že są tam ľudia. Že im treba pomôcť. Že trzeba im pomôcť. A tak naraz tam bol pri mne jeden záchranný čln. I bylo tam koło mnie jakaś łódka ratunkowa. A išiel som tým smerom. I šedłem jakby w tym kierunku. Medzi tým sa more upokojilo. I v międzyczasie morze się uspokoiło. A priplával som na také miesto, kde som videl už len také brvná plávali. I pripłynąłem do miejsca, kde widziałem już tylko drewna, ktoré pływały. A videl som, že ešte niektorých brvien sa držali ľudia. A ešte widziałem niektórych rozbitków, ktorí trzymali się tych drewien. Ale keď som prišiel k tým ľuďom, vôbec si ma nevšímali. Ale kiedy przyszedłem do tych ludzi, wobec... Wobec nie zobrali pozorność, że są ja tam. Nie przyjmuję. Kiedy przybliżyłem się tam, oni nawet nie zauważyli, że tam jestem. Oni se krczowicie drżali. Kurczowo trzymali się każdy tej swojej belki. A teraz są rozmyślał, co mam urobić. I wtedy myślałem, co mam zrobić. A w tym czolnie był taki zachranne, takie zachranne kole. I wtedy zauważyłem, że w tej łódce było koło ratunkowe. A zobrał som to kolo a chodził som między tych ludzi. I rzuciłem to koło ratunkowe pomiędzy tych ludzi. A skrikol som, ludzie, Jezus jest wasza zachrana. I wtedy zacząłem krzyczeć i powiadałem tak, ludzie, Jezus jest waszym ratunkiem. A oni ani wtedy nie mnie si przyjmli. Ale nawet wtedy nie zauważyli mnie. Ale chodzili się na to koleso. Ale rzucili się na to koło. Każdy chytił to koło. I każdy złapał to koło. A ja sam chytił to koleso, a tak to sam im wciągnął do czołna. I złapałem wtedy to koło ratunkowe i wciągnąłem ich do tego czołna. Wielką radością żeśmy wypływali. I z wielką radością płynęliśmy. Na breh. Do brzegu. Zobudził som sa. I obudziłem się. Bol to zvláštny sen. Był to dziwny sen. Nemohol som tomu rozumieť. Nie rozumiałem go. Išiel som na svoje kolena a plakal som. I potem poszedłem na kolana i płakałem. A hovoril som, Bože môj. I powiedziałem, Bože mój. Niečo mi chceš povedať. Ty chyba chceš mi coś powiedzieć. Ale ja tomu nerozumiem. Nie rozumiem tego. Prosím ťa, uveď ma do Twojej prawdy. Proszę, przyprowadź mnie do prawdy, do zrozumienia. Modlił som sa. I modliłem się. Čítal som si Božie slovo. Czytałem Boże Słowo. Božie Słowo mi mówi, Syn człowieka nie przyszedł, aby zatracił grzeszników. Boże Słowo mi mówi, że Syn Boży przyszedł nie po to, aby zatracił grzeszników. Ale aby spasił. Ale aby zbawił ich. Stále som nerozumiał. Ciągle nie rozumiałem. Tak som sa obliekol. I ubrałem się. A naraz príde jeden priateľ. I wtedy przyszedł jakiś przyjaciel. A priniesol mi správu. I przyniósł mi wiadomości. Smutnú správu. Smutną wiadomość. A hovorí, Aleksander, tvoj priateľ. I mówi, Aleksandrze, twój przyjaciel. Túto noc sa obesil. W tej nocy powiesił się. A wtedy som uvidel, że nie mal som czas na tohto swojego przyjaciela. I wtedy zauważyłem, że nie miałem czasu dla tego przyjaciela. Widział som, ako on išiel swoim żywotom. Widziałem, jak w jaki sposób szedł w swoim życiu, gdzie szedł. Ako sa pohrával w tom żywocie. W jaki sposób grał w życiu. A ako sa zabával. Jak się bawił. Ako tie vlny mora, ako ho hojdali, ako sa s ním zabávali. Jak te moža tak ním krenčili, bavili. Chodil na zábavy. Chodil na zábavy. A myslel som si, že on nepotrebuje ani mňa, ani pána Ježiša. I myslel, že nepotrebuje ani mňa, ani Jezusa. Ale potom som ho uvidel pred týmto snom v nedelu, v sromaždení. A potom pred tým snem videlem go v nedele na zgromadzeniu. Ale niekto inny sa ku mnie prihovoril, tak ja som sa mu nevenoval. Ale ktoś inny ze mną zaczął rozmawiać, więc nie podchodziłem do niego. A cez týždeň tento človek sa obesil. A w ciągu tygodnia ten człowiek się powiesił. Stroskotala loď jeho života. Strzaskała się, rozbiła się łódź jego życia. A wtedy som pochopil, že mám iść a niesť evangelium. I wtedy zrozumiałem, že mám iść i głosić evangelium. Že mám zwestować ludziom Pana Jezusa Chrystusa. Że mam ogłosić ludziom Pana Jezusa Chrystusa. Że nie w tym, co ja mówię. Że nie w tym, co ja mówię. Albo w mojej osobności będzie właśnie ta záchrana. Albo w mojej obecności będzie ta ochrona, czy ale ratunek. W imieniu Jezusa Chrystusa. Ale w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Jak są w tej chwili, jak są chodil to koleso a powiedział som, Ježiš je vaša záchrana. Ja wtedy w tej chwili, kiedy rzuciłem to koło ratunkowe i powiedziałem, Jezus jest waszym ratunkiem. Tak to ta moc mena Ježiš. To ta moc imienia Pana Jezusa. Spôsobila, že sa zablislo. Umożliwiła, że zabłysło światło. Aj w sercach týchto ľudí. W sercach tych ludzi. Oni zachopili Pana Ježiša. I oni się chwycili Pana Jezusa. A boli zachránení. I byli uratovaní. Ale na to potrebuje mať človek čas. Ale na to potrebujeme času. Potrebuje mať srdce. Potrebujeme mať srdce do tak. Ja som na tohto človeka nemal ani čas, ani srdce. Ja nemiałem dla tego człowieka ani času, ani srdca. Tak rád by som mu ešte bol povedal. I tak bardzo chciałbym mu ešte cokolwiek powiedzieć. O Pánu Ježišovi. O Pánu Jezusie. Ale jeho uši už nepočuli. Ale jego uszy już nie słyszały. Tak rád by som mu bol povedal. Tak z radością mógłbym, chciałbym mu powiedzieć, że go niekto miłuje, że go ktoś kocha. Ale już jego serce nie tylko. Ale jego serce już nie biło. Było nieskoro. Było za późno. Nie było mnoho snów, które mi Pan Bóg dał. Nie było zbyt wiele snów, które Pan Bóg mi dał. Ale v tých, ktorí hovoril ku mne, vedel som, že Boh hovorí ku mne. Ale v tých, ktorých Bóg mluvil do mne, vedelem, že Bóg mluví do mne. Na to som nepotreboval výklad snov. Na to nepotrebovalem tego tej książki senníka, żeby mieć wykład tego snu. Ale vedel som, že Boh hovorí ku mne. Ale vedelem, že Bóg mluví do mne. A ja preto vám hovorím túto svoju skúsenosť. Povídam vám o tom mojom doświadczeniu. Dlatego, abyście lepiej pochopili właśnie te sny Józefowe. Żebyście lepiej zrozumieli czy pojęli te sny. Że nieco mu chciał Pan Bóg powiedzieć. Że coś chciał Pan Bóg mówić, przekazać. Józef, bądź przygotowany na to. Józefie, bądź przygotowany na to. Ale ja widzę, że Józef jeszcze stale tymto rzeczom nie rozumie. Ale ja tutaj zauważam, że Józef jeszcze ciągle nie rozumiał tych rzeczy. On hľadal odpowiedzi. On szukał, poszukiwał odpowiedzi. A prawie preto, że hľadal. Ale dlatego powiedział o tym swoim bratom, że poszukiwał tego, mówił też o tym swoim braciom, swojemu ojcu. A nie naszego pochopienia. Ale nie znalazł rozwiązania. Wiesz, kiedy Bóg ciebie mówi? Wiesz, kiedy Bóg mówi do ciebie? Tak za jego pytaj, co mi mówi. Wtedy mów i proś go, aby ci powiedział, co on chce ci przekazać. Lebo mnohokrát ty drugi ci wyswetlia tu Bożą rzecz. Na niesprawny sposób. Ponieważ często ci drudzy wyjaśnią ci tą Bożą rzecz w niewłaściwy sposób. Ty hľadaj przed Panem. Ty poszukuj tego przed Bogiem. Uprymnie. Tak. Uprymnie, priamo. Tak prosto. Lebo Bóg sama uprymnym uprymnie, a prewrátenym prewrátenie. Ponieważ Bóg tym szczerym ze szczerym postępuje szczerze, a z przewrotnym przewrotnie. Józef sa zdzielał z tymi to swoimi snami. Józef zdzielał, mówił. Józef mówił czy o tych swoich snach, ale z tym dosiahol len nienawiść a niewrażliwość swoich ale braci. Z tego powodu otrzymał nienawiść i niewrażliwość swoich braci. Wiecie, kiedy som prvýkrát aj u nás w zbore povedal, že ma Pán Boh povoláva do kazateľskej služby. Viete, kiedy pierwszy raz powiedziałem swoim u nás w zborze, že Pán Boh powołuje mnie do służby kaznodziejskiej. Nikto to nie zobral vážne. To nikt nie wziął tego na poważnie. Myslali si, že no tento Šanko sa dneska nejako zvláštne vyspal. I pomyśleli sobie, že ten Aleksander się jakoś ciekawie wyspał. A teraz rozpráva nám tu takéto veci. I teraz nám tutaj odpowiada takie rzeczy. Ale keď som zdôrazňoval aj vedeniu cirkvi, že Pán Boh ma volá a ťahne do jeho služby. A kiedy nawet opowiedziałem to braciom w zborze, že Pán Boh mnie powołuje do i ciągnie do jego służby. Naraz začali pochybovať o tom, že či nemám nejaké psychické problémy. To začali myśleć, czy czasami nie jest z moją głową coś nie w porządku. Czy nie mam jakichś psychicznych problemów. A ja som videl, że ja musím sa celé obrátiť k svojmu Pánovi. Ale zauważyłem i zrozumiałem, że całkowicie muszę zwrócić się na Pana, w kierunku Pana. Lebo to, co Bóg dáva do mojego serca. Ponieważ to, co Bóg wkłada do mojego serca. Że mnohí tomu nerozumejú. Že wielu ľudí tego nie rozumie, nie pojmuje. Ale tí, ktorí sa dívali na Pána Ježiša. Ale ci, którzy patrzą się na Jezusa. Tí, ktorí mali úzke spojenie s Pánom. Ci, którzy mają bliską społeczność z Panem. Tí hovorili, áno, my vieme. Ci mówili do mnie tak, tak, rzeczywiście wiemy. My vieme, že Boh ťa povoláva. Vieme, že to Bóg ciebie powołuje. A vo vedení cirkvi podali žiadosť na ministerstvo o moje prijatie do kazateľskej služby. I vtedy zarząd zboru dał tam to podanie do ministerstwa żeby mógł iść na tą służbę kaznodziejską. Niektórzy się z tego śmiali. Byli tacy, co wyśmiewali się z tego. A mówię, no co ten to? Więc nie ma ani teologicką szkołę. I mówili, co on sobie wyobraża, nawet szkoły teologicznej nie ma. Byli inni, którzy mi osobnie powiedali, mesiac będziesz mać na mesiac kazania, o czym będziesz dalej kazać? Byli nawet tacy, którzy osobiście mi powiedzieli, no może będziesz miał na miesiąc na kazania, a potem o czym będziesz głosił? Ale ja sam wiedział, że Bóg ma wolę. Ale ja wiedziałem, że to Pan Bóg mnie powołuje. To było tajemstwo, które Bóg włożył do mojego to serca. To była tajemnica, którą Pan włożył do mojego serca. A wiecie, od wtedy już mnoho roków każę Boże Słowo. I wiecie, od tego czasu, wiele lat już głoszę Boże Słowo. A ta obilnica Jego Słowa jest tak bogata. A ten stół Jego Słowa jest tak bogaty, że to się nie da wyczerpać. To się nie da wyczerpać. Stale mam o czym mówić. Ciągle mam o czym mówić. Halleluja. Halleluja. Józef tym, że się zdzielał na niewhodnym mieście. Józef z tego powodu, że czynił to w niewłaściwym miejscu, obrócił proti sobie zawiść a niewolę. Zwrócił przeciwko sobie zazdrość i niewolę. A z tego się dostał do ważnych problemów. I z tego powodu jakby wpadł w większe problemy. Ale Pan Bóg o wszystkich tych rzeczach wiedział. Ale Bóg wiedział o wszystkich tych sprawach. A chcę ci powiedzieć. I chcę powiedzieć tobie. Droga dusza. Droga duszo. Że o ciebie wie Bóg. Że Bóg również o tobie wszystko wie. Józefowe postupy, Józefowe przeżywanie to było jego. Przeżycia Józefa były jego przeżyciami. Ale twoje przeżywanie jest twoje. Ale twoje przeżycia są twoimi przeżyciami. A o tych to przeżywaniach wie Bóg. A Bóg wie o tych przeżyciach. Wie, co w swoim sercu. Wie, co jest w twoim sercu. Wie, co położył do twojego serca. Wie, co on włożył do twojego serca. On presnie wie, że ta strzelka twojego serca na co reaguje. On dokładnie wie, na co reaguje strzałka twojego serca. Czy ta ruczyczka, ta strzelka ci ukazuje, kiedy jest rzecz o pieniądzach, tak nie za pieniądzmi idzie twoje serce. Czy on wie, czy ta strzałka, kiedy jest jakaś mowa o pieniądzach, czy ta strzałka się zwraca właśnie w kierunku pieniędzy? Albo idzie rzecz o niejakich úspechach, tak nie za úspechom. A jeżeli idzie ta strzałka, czy mowa jest o jakimś sukcesie, to wtedy ona się zwraca w kierunku sukcesu. Pan Bóg śleduje tu strzałkę twojego serca. Pan Bóg widzi i jakby naśladuje, czy spogląda na to, gdzie kieruje się strzałka twojego serca. Wiecie, kiedy przyszedł jeden kazatel pełny Ducha Świętego do naszego zboru? Wiecie, kiedyś przyszedł kaznodzieja pełen Ducha Świętego do naszego ja zboru. Ja wtedy miał 15 roku. Miałem wtedy 15 lat. A on w pełności Ducha Świętego kazał Pana Jezusa. A on w pełni Ducha Świętego głosił Pana Jezusa. Tak strzałka mojego serca na Pana Jezusa. A wtedy ta strzałka mojego serca kierowała się właśnie na Jezusa. A tak sam czuł, że ku mnie mówi osobnie Bóg. I wtedy odczuwałem, że to szczególnie do mnie Bóg mówi. Było tam można 300 ludzi. Było chyba 300 ludzi właśnie na tym miejscu. Ale w tym kazaniu sam czuł, że stoję osobnie przed żywym Bogiem. Ale w tym kazaniu odczuwałem, że osobiście stoję przed żywym Bogiem. A strzałka mojego serca ukazywała na Niego. I ta strzałka mojego serca na Niego wskazywała. A przeszedł są mnohe dni w żywocie. I wiele dni przeszedłem w życiu. Mnohe roki. Wiele lat. A strzałka mojego serca stale ukazuje na Niego. A strzałka mojego serca ciągle na Niego pokazuje. Lebo Go miluję. Ponieważ Go kocham, miłuję Go. Lebo ma oslobodził. Ponieważ mnie wyzwolił. Uzdrowił. Uzdrowił mnie. Dał zmysł mojemu żywotu. Dał cel mojemu życiu. A so mną wie na każdy dzień. I jest ze mną na każdego dnia. A i tych krasnych, słonecznych dniach był ze mną. I w tych pięknych, słonecznych dniach był ze mną. Ale so mną był aj wtedy, kiedy były burki. Ale również był wtedy ze mną, kiedy były burze. Kiedy to było bardzo niebezpieczne. Kiedy było bardzo niebezpiecznie. To był krasny żywot z nim. To jest piękne jest życie z nim. aj tych najťažších chvíľach života. I nawet w tych najcięższych chwilach życia. Strzelka mojego serca nie hľadala majetok. Strzałka mojego serca nie szukała majątku, pieniędzy, ale hľadala jeho. Ależ poszukiwała jego. A on o tom wie. A on zna to, on to wie. On widzi aj twoje serce. On zna również twoje serce. On wie, na co reagujesz. On wie, na co ty reagujesz. Na co reaguje to twoje serce. W jakim kierunku, czy na co reaguje twoje serce. Jednego Indiana zobrał New Yorkczan do wielkiego miasta. Jakiegoś Indianina zabrał ktoś z Nowego Jorku do jakiegoś wielkiego miasta. A išli w aucie. I wtedy jechali samochodem. Pomiędzy te domy, wszystko. Pomiędzy tymi domami. Sen tam jaki mali trawniczek. I był tam jakiś mały trawnik. A naraz ten to Indian mówi temu to New Yorkczanowi. I wtedy nagle ten Indianin mówi temu człowiekowi z Nowego Jorku. Poczuł są swrczka. Poczułem świeczka. Cwrczek. A świerszcza, usłyszałem świerszcza, tak. A mówi ten to New Yorkczan, to nie jest możliwe. A ten nowojorczyk mówi, to jest niemożliwe. Tu jest sami beton. Mówi, tu jest sam beton. Asfalt. Asfalt. Cywilizacja. Cywilizacja. Gdzie by się tu cwrczek znalazł? Gdzie tu by się znalazł świerszcz? A mówi, jak zastaniesz, ja ci go znajdę. A mówi, jeśli się zatrzymasz, ja ci go znajdę. Zastawił. Zatrzymał się. Na parkowisku. Na parkingu. Ten to Indian zapoczuwał się. Ten Indian tak się wsłuchał. A išiel jednym smerom. I tak szedł w jednym kierunku. Przyszedł na takie miasteczko, na małym kusku, był trawnik. I przyszedł na miejsce, gdzie na małym kawałeczku był trawnik. Ukazał na taką dziurkę. I na taką dziurkę wskazał. I mówi, patrz, popatrz, tutaj jest właśnie ten świerszcz. A cwrczek im zacwrkał. I ten świerszcz właśnie im tak poćwierkał. A mówi, jak si to mógł wiedzieć? A ten człowiek się go pyta, w jaki sposób się o tym dowiedziałeś? Ja by to ani nie napadło, mówi, ja już tu żyję mnoho roków w tamto New Yorku. Mi no to nawet na myśl nie przyszło, ja tutaj tyle lat żyję w tym Nowym Jorku. Ani som nie myślał na to, żeby tu niejaki cwrczek mógł cwrkać. I nawet nie pomyślałem, że tu jakiś mały świerszcz może ćwierkać. A tak išli k autu. I tak idą do samochodu. A jak išli k autu. Kiedy szli do samochodu. Naraz Indian spuścił dolar. A wtedy nagle ten Indianin upuścił dolara. Ten zacwęczał. Ten dolar zadźwięczał. Gulał się po kamieni. Poturlał się po kamieniach. A ten to New Yorkczan. A nowojorczyk nagle... Niegdzie pieniądz spadł. Mówi, gdzieś tutaj pieniądz upadł. Obzrał się, a tu jest. Ogląda się, mówi, o, tutaj jest. Mówi, Indian, to jest mój. A on wtedy, Indianin, mówi, to jest mój. A mówi, no prečo si sa, prečo si reagoval na ten peniaz a prečo si nereagoval na srdíčka? I povedal mu, dlaczego reagovałeś na ten pieniądz, a nie reagovałeś na tego świerszcza? Viete prečo? Viete dlaczego? Lebo ucho Indiana bolo nastavené na tú prírodu. Ponieważ ucho Indiana było nakierowane czy ustawione na przyrodę. Ale ucho tohoto New Yorkczana było na cwęgot pieniądz. A ucho tego nowojorczyka było ustawione na dźwięk pieniądza. Droga duszo. Droga duszo. To, co zobere twoją pozorność. To, co skupia twoją uwagę. To, co cię zaujmie. To, co cię tak ujmuje, wciąga. To, co ci da przyczynę, aby się zastawił. To, co daje ci przyczynę, abyś szedł w tym kierunku. Aby si wenował swój czas. Abyś poświęcał na to swój czas. Swoją pozorność. Swoją uwagę. Swoją łaskę. Swoją miłość. Tam jest nastawione. W tym kierunku jest ustawione ten, czy ustawiona ta strzałka twojego serca. Kiedy zaznie Boże Słowo. Kiedy zadźwięczy Boże Słowo. Uwidzisz te poklady. zobaczysz to bogactwo. Keď Pán sa ozve. Kiedy Bóg się odezwie. Zaraduje sa tvoje srdce. Tvoje srdce bude się radować. Pán Ježiš povedal, moje ovce čujú môj hlas. Pán Jezus mówi, moje ovce słyszą mój głos. A ja ich volám po mene. I ja volám ich po imieniu. Keď on zavolá tvoje meno. Kiedy on zawoła cię po imieniu, twoje imię. Kiedy on powie Ania. Kiedy on powie Ania. Tomek. Tomek. Jakub. Jakub. Radujesz się z tego? Czy cieszy się wtedy z tego? Czy twoje serce zaplesa? Czy twoje serce pląsa wtedy? Wiecie, prečo hovorím o tejto strelke srdca? Wiecie, dlaczego mówię o strzałce tego serca? Lebo všetkých ďalších tých kapitolách, ktoré budeme preberať. Ponieważ we wszystkich dalszych rozdziałach, które będziemy rozbierać czytać. Widzimy, że život Józefów je w różnych životných situáciách. Widzimy, że życie Józefa w różnych okolicznościach. Ale ta strelka jeho srdca vždycky ukazuje na Pána. Ale strzałka jego serca ciągle pokazuje na Boga, na Pana. A Boh o tom vedel. A Bóg wiedział o tym. A jeho Božie oko ho sledovalo. A Boże oko go strzegło, oglądało. A Pán Boh ho vyviedol zo všetkých situácií. I Bóg wyprowadził go ze wszystkich sytuacji. Gdzie jest twoje serce? Gdzie jest twoje serce? Wiesz gdzie? Wiesz gdzie? Gdzie jest twój poklad? Tam, gdzie jest twój skarb. Lebo Pán Ježiš povedal, tam, gdzie jest wasz poklad. Ponieważ Pan Jezus mówi, tam, gdzie jest wasz skarb, tam będzie aj wasze serce. Tam będzie wasze serce. Tam będzie ukazywać strzelka. Tam w tym kierunku będzie pokazywać ta strzałka. Litka w twoim sercu. Właśnie, strzałka twojego serca, w twoim sercu. Amen. Amen. Będziemy się modlić. Będziemy się modlić. Z całego serca ci dziękujemy, drahý nasz Spasiteľ, Pán Ježiš Kristus. Z całego serca dziękujemy Ci, nasz drogi Zbawicielu, Panie Jezu Chryste. Za tieto chwile, które sme spolu mohli tu. Za chwile, które mogliśmy tutaj spędzić. Dziękujemy, że hovoríš k nám osobne. Dziękujemy Ci, że osobiście Ty mówisz do nas. Dziękujemy, że masz różne sposoby, ako wieš prehovoriť k nám. Dziękujemy Ci, że używasz różnych sposobów, aby przemówić do nas. Aj w minulosti si hovoril różnym sposobem. Panie, Ty w przeszłości mówiłeś różnymi sposobami. Cez swoich proroków. Przez swoich proroków. Cez różne udalosti. Przez różne wydarzenia. Ale posledne hovoríš k nám vo svojom synovi. Ale ostatnio mówisz do nas przez swojego syna. To je to slovo, ktoré prišlo. To jest to slovo, ktoré z neba prišlo. Ktoré stánilo medzi nami. Ktoré stanęło między nami. Ktoré prišlo do svojho vlastného. Ktoré prišlo do svojej vlastnosti. Vlastní ho neprijali. Ale ta vlastnosť ti vlastní go neprijali. Ale my sme ťa prijali. Ale my prijeliśmy ciebie. A ty si nám dal právo a moc. I ty dałeś nám právo i moc. Aby sme sa stali deťmi Božími. Byśmy stali się dziećmi Bożymi. Chvála ti za to. Chvála ti za to. Haleluja. Haleluja. Tak sa chcem opýtať. Chcę się zapytać. Je tu niekto medzi vami, kto túži potom, aby strelka jeho srdca bola vždycky na Pána Ježiša upriamená? Czy jest tutaj ktoś między nami, kto ma takie pragnienie i taką tęsknotę, aby strzałka jego serca zawsze była skierowana na Pana? Zodwignij swoją rękę. To jeżeli tak, to podnieś swoją rękę. Sława Panu. Chwała Panu. Sława Bogu. Bądźcie chwała pożegnani. Bogu. Bądźcie błogosławieni. Chwała Panu. Chwała Panu. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Za te to zdwignute ruchy. Za te podniesione ręce. Twoje oczy są już dawno dziwają na te to serca. Twoje oczy już dawno oglądają te serca. Preto si ich dowiedol na to zimowisko. Dlatego też właśnie przyprowadziłeś ich tutaj na to zimowisko. Lebo oni hľadajú teba. Ponieważ oni poszukują ciebie. O, príď Duchu Svätý. Przyjdź Duchu Święty. Oczyści te to serca. Oczyść te serca. A daruj im nádej. I daj im nadzieję. Że są w twoich planach. Że są ujęci w twoim planie. A że ty masz swoje przedziwne i że ty masz swoje cudowne zamysły, w których się osławisz w ich życiu. W których będziesz uwielbiony w ich życiu. Osław się, Panie Jezu. Panie, uwielbij się, Jezu. W życiu każdego jednego z nas. W życiu każdego jednego z nas. Od teraz aż na wieki. Od teraz aż na wieki. Amen. Amen.